comedy. Napanood ko nung bata pa sa TV, sa isip ay sumagi, bigla na lang napangiti. Di na alintana, kay sarap palang tumawa. Sariles ko nakita ang hari ng komedya, pagmamahal ni Enteng sa magandang engkantada. Natutong mambola palibasa, lalaki ka at sa okidokidok, ang puso mo'y kay aga tumibok. May mga sandali na tayo ay kulang sa kiliti, bumalik kaya tayo ngayon sa lumang komedi. Di na alintana, kay sarap palang tumawa. Sariles ko nakita ang hari ng komedya, pagmamahal ni Enteng sa magandang engkantada. Natutong mambola palibasa, lalaki ka at sa okidokidok, ang puso mo'y kay aga tumibok. Ang puso mo anuman ang maabot, pag tinamaan ang lungkot ang nag-iisang gamot, upang makalimot sa pag-ibig by sawi. Pagod ba laging umuwi, lahat ng yay hindi batid. 4:30 na ang TV na aking kapatid. Sariles ko nakita ang hari ng komedya, pagmamahal ni Enteng sa magandang engkantada. Natutong mambola palibasa, lalaki ka at sa okidokidok, ang puso'y tumibok. Sariles ko nakita ang hari ng komedya, pagmamahal ni Enteng sa magandang engkantada. Natutong mambola palibasa, lalaki ka at sa okidokidok, ang puso mo'y kay aga tumibok. Ang puso mo'y kay aga tumibok. Lumang ko.